Żegnamy reklamy. Program trzeci, czwartek, 15 lipca. Krzysztof Zyblewski, serwis. Afrykańskie temperatury w Polsce, alerty IMGW przed upałem obowiązują do poniedziałku. Premier w amerykańskiej bazie w Redzikowie, gdzie powstają elementy tarczy antyrakietowej. Festiwal tańców dworskich w Krakowie nawiązuje do roku Mikołaja Kopernika. Przed afrykańskimi upałami ostrzegają Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii. Zaczynają obowiązywać alerty, według których temperatura w prawie całym kraju przekroczy dziś 30 stopni. Najwyższa będzie między 15 a 18. Lekarze radzą, żeby unikać wysiłku fizycznego, nosić nakrycie głowy i pić co najmniej 3 litry wody. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że upalny będzie cały weekend. Jedynie na Półwyspie Helskim i w Kotlinach Górskich, tam będzie około 27-28 stopni. Maksymalna wartość na termometrach to 35 stopni i te wartości będą notowane w województwie dolnośląskim oraz w województwie lubuskim. Pozostała część kraju to od 30 do 33 stopni. Niewielkie ochłodzenie czeka nas na początku przyszłego tygodnia. Front atmosferyczny, który nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie burze i nawałnice. W drugiej części tygodnia temperatura ma znowu rosnąć. Za pół godziny w amerykańskiej bazie tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska będzie premier Mateusz Morawiecki. Instalacja jest w końcowej fazie realizacji i ma osiągnąć zdolność bojową w tym roku. Baza jest ważnym elementem systemu obronnego NATO, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Teraz zakończył się szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, w związku z tym też warto pokazać to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. A tarcza antyrakietowa jest ważnym elementem struktury całego bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego. Swoją drogą byliśmy kilka miesięcy temu przecież w Stanach Zjednoczonych u wiceprezydent Kamali Harris. Też rozmawialiśmy właśnie o kwestii tarczy antyrakietowej. Ja ten temat wywołałem z racji na to, że byliśmy wspólnie tam na miejscu, a to jest temat też ważny dla naszego regionu. Więc dzisiaj pan premier właśnie w bazie amerykańskiej, no i zgodnie z zapowiedzią Amerykanów w tym roku ta tarcza osiągnie pełną funkcjonalność i będzie broniła Paktu Północnoatlantyckiego. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie jest finansowana przez administrację USA. Koszt prac oraz wyposażenie to niemal $900 milionów. Jest propozycja zakazu lotów w nocy z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Złożył ją belgijski minister do spraw mobilności, ale napotyka na opór. W ostatnich latach rząd federalny zapłacił około 25 milionów euro kar za uciążliwy hałas powodowany przez samoloty. Beata Płomecka. Minister Georges Hilkine mówi krótko. Chcemy spokojnej nocy dla mieszkańców wokół lotniska. W rozmowie z flamandzką telewizją WRT minister przekonywał, że to poprawi jakość życia i zdrowia ponad miliona Belgów. Jego propozycja to ciche noce i zmniejszony hałas w ciągu dnia o 20-30%. Minister ma nadzieję, że te plany zostaną przyjęte i zaczną obowiązywać od jesieni przyszłego roku. Szybko zareagowało kierownictwo brukselskiego lotniska. Odbywa się to bez jakichkolwiek konsultacji i koordynacji z lotniskiem i sektorem lotniczym, brzmi oświadczenie. Jest w nim także mowa o bardzo negatywnych skutkach dla zatrudnienia, eksportu i gospodarki kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gwiazdy, planety, kosmos i taniec dworski to temat 24. edycji Festiwalu Tańców Dworskich, która rozpoczyna się właśnie w Krakowie. Są spektakle, pokazy czy warsztaty. Cały program nawiązuje do roku Mikołaja Kopernika. Balet Krakowia Danca zaprezentuje spektakl Planety tańcem poruszone, nawiązujący do europejskich wizji świata astronomii z czasów Kopernika, mówi dyrektorka festiwalu Romana Angel. Gwiazd nie zabraknie absolutnie. No, jedną z ważniejszych jest faktycznie Mikołaj Kopernik, który sam pojawi się w naszym spektaklu. Także postaramy się odtworzyć to widzenie, to patrzenie na kosmos, na gwiazdy z tamtych czasów. Ilustrujemy tańcem taką przemianę teorii geocentrycznej w teorię heliocentryczną. Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu Tańców Dworskich w Krakowie jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na krańcach zachodnich termometry wskazują już miejscami 30 stopni. W najgorętszym momencie dnia może być 35. Na wschodzie niewiele chłodniej, do 28-29. Niebo prawie w całym kraju bezchmurne, nigdzie nie będzie padać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

Tego utworu nie trzeba nikomu przedstawiać. 10,5 minuty po godzinie 12. Trzy strony dźwięku. Kontynuujemy już naszą popołudniową podróż z utworami z listy. Wracamy do imienia Daria. Darię ze Śląska są dwie. Jest też Daria Zawiałow, jeśli chodzi o najnowsze notowanie. I kolejna zapowiedź płyty, która w całości będzie do posłuchania znowu, proszę Państwa, jesienią. Aktualnie na miejscu 15 Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, to miejsce 15 i awans o jedną pozycję. Wszystkie propozycje dostały się do 67 notowania listy. Najwyżej poszybował duet Kwiat i Jabłoni ze swoim utworem Od nowa. Później wakacyjna wersja od zespołu Goja na miejscu 16. Zgaś papierosa i odejdź. A jeśli chodzi o trzecią propozycję, to na miejscu 29 Amerykanka. Ma niemiecko-filipińskie korzenie. Gra na fortepianie i na gitarze. Śpiewa oczywiście także Olivia Rodrigo. Płyta pojawi się ponownie we wrześniu. My słuchamy najnowszego singla pod tytułem Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only I was smart, but you made me look so bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. She makes the worst. Mine looks fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. She made me look so naive. The way you saw different parts as you subject me to me. I'm a mad sucker, fame fucker. Bleed me dry like a goddamn vampire. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Szadę, a przed nami Jan Majewski, który był wczoraj współprowadzącym listę Trójki. To najmłodsze pokolenie muzyków. Janek otrzymał nagrodę od telewidzów w Opolu i także nagrodę Trójki dla najbardziej obiecującego artysty. Czekamy na jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Janek był wczoraj zrelaksowany, wracał z wakacji w słonecznej Italii. To była cała historia z opóźnionym lotem. Udało mu się dotrzeć. A jak radzi sobie w zestawieniu? Właściwie mi dobrze, jest na miejscu 24. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Janek Majewski, młodziutki artysta z Radomia. Będzie okazja, żeby posłuchać Janka na żywo. To miejsce 24, a przed nami rok, także w polskim wydaniu. Jak radzi sobie zespół Kolasz? Obecnie na miejscu 26. Smile. To miejsce 26, a my wróćmy do albumu Moje Ego, debiutanckiego albumu artysty, który kryje się pod pseudonimem Stan Zapalny. Ten album był dość wyjątkowy i to był wyjątkowy debiut, bo zawierał mini-album, aż 12 utworów, a wydany jest, proszę Państwa, na winylu. Stan Zapalny, czyli Stan Szymański, ma dla nas nową propozycję. Od Państwa zależy, czy dostanie się do kolejnego zestawienia. Stan Zapalny, aktualnie propozycja, proszę Państwa. Kwadrans pozostał do godziny 13. Przed nami jeszcze dwa utwory, jeśli chodzi o listę trójki. Miejsce 21. Prawie na do usłyszenia. Bye. aus dem Leben steigst du leise. Die Seele zieht auf stille Reise. Fleisch vergeht, Geist wird sich heben. Das Sein wird sich dem Tod ergeben. Am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss. Ein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war schön. Jeder stirbt für sich allein. Doch du wirst immer bei uns sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. To miejsce 21. Rammstein, a na pierwszym sama przyjemność. Depeche Mode. Ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył ze Szczyrkiem, bo to tam go po raz pierwszy usłyszałem. Depeche Mode już bardzo długo na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów. No i na koniec tak, żeby jeszcze jakiś beat po sobie pozostawić, to kończymy Purple Disco Machine Hypnotized. Później Świat do trzeciej. Elżbieta Malinowska, Piotr Firan. Dziękujemy, do usłyszenia. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W najbliższą niedzielę Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.